viso vyao visio na haya, wivu wa songe wenye kejeli, waficha nyeti kwa vijibwaya, bendera ya pata upepo, nilichotaka kishatimia, tunasubiri kuiona pepo, kwa vile jaka tutonukia. Ex nenda salama, wasalimie havi mada wabobo wenye blichi, mweza kona mpanyama, haichomi ya na ileta kama ikiwa mbichi. Yomasa kisheka mwole mwole. Pinda mgongo na chini kuinama, banya kizama kwa tundu, mloweshe na maji ya kitoka melowana. Umenishinda ujuzi we kweli kweli, umenifunga kiuno bila mkwili, unanipa vinono ndizi na soseji, unanifuta chozi unanifariji. Ex nenda salama, wasalimie havi mada wabobo wenye bichi, mweza kona mpanyama, haichomi ya na ileta kama ikiwa bichi. Over the ground.